och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Det här är nummer 11 i ordningen. Och den som pratar idag, det är Jonas Rosland, och tillsammans med mig har jag Marcus Eskola. Välkomna ska ni vara. Ja. Idag tänkte vi köra en liten update, ja, för precis. Ett stort event som hände för inte så länge sedan. Ja, precis. Först får vi säga att äntligen sitter vi och spelar in igen. Äntligen sitter vi och spelar in igen. Det har varit lite pauser här, massa semestrar och sånt där, och det har inte alltid funkat med tekniken när vi har testat att köra remote. Så nu sitter vi här på kontoret igen i vår egen lilla inspelningsstudio. Mm. Men vi ska väl försöka bli lite bättre på att även köra remote, så vi kan rapportera från lite mer spännande ställen också. Det är tanken. Det kommer ju vara en hel del event och nyheter som kommer nu under hösten också. Mm. Kommer det vara. Så vi ska försöka hålla er uppdaterade med allting där. Japp. Så just på tal om resor. Mm. Så du har väl varit på den, ska vi säga, den roligaste resan av oss båda. Definitivt. Jag har varit borta i VMworld i San Francisco. Otroligt bra event. Mm. För er som inte har varit på VMworld där borta, så kan jag säga att det är alldeles för stort. Det är helt galet mycket folk. 23 000 människor samlade på en yta, eller ja, egentligen tre stycken olika hus då, i Moscone Center, East, West och North tror jag det var. Och 23 000 människor som ska käka lunch samtidigt, 23 000 människor som är inne och kollar på sessioner samtidigt, och även går runt bland massa partners och leverantörer och kollar på saker i exhibition hall. Det var helt sanslöst mycket folk jämfört med det VMworld som kommer snart, det som kommer vara i Barcelona. Just det. Det är nästan tre gånger så mycket folk i San Francisco. Men, och då är ju ändå Barcelona stort. Barcelona är stort, är det. Det är ju, ja, det är väl ett av Europas största IT-event, så vet jag vet. Och ja, Barcelona är fruktansvärt kul. Så jag hoppas att vi träffar er där också. Men jag kommer ju tyvärr, verkar det inte få som att åka ner till Barcelona. Jag kommer vara där i alla fall. Så ni är mycket välkomna att hälsa på mig. Avundsjukan är hög. Men borta där då så händer det ju en massa saker. Mm. Massa roliga saker som utannonserades. Och jag tänkte vi ska ta och prata lite om några av dem. Ja. Och lite kring nya tekniker som vi ser poppar upp lite varstans på bloggar och på olika, ja, i olika lösningar och sånt också. För det har ju vissa av de här sakerna som VMware annonserade nu i San Francisco, har man ju ändå pratat om och har ju ändå varit ute, så att säga. Inte är det fördolda, men liksom, det har funnits ett vad ska man säga, ett bakgrundsbrus. Precis. kring tekniker och saker som de kommer med. Och det som man slog väldigt mycket på trumman för var ju NSX. Mm. Om vi börjar med att beta av den biten i alla fall. Och det är ju gamla namn, eller inte gamla namn, nya namnet på Nicira. Just det. Egentligen. Ett litet, eller ja, faktiskt ett litet bolag som VMware köpte för väldigt mycket pengar. Utlösa mig, det var över $1 miljard. Det var närmare $1.5 miljard. Det är ju helt sanslöst. Otroligt mycket pengar och förmodligen, eller förhoppningsvis då, även otroligt mycket värde för både VMware och för alla kunder som kommer att implementera det här. Ja. Och då bör man väl kanske direkt gå in på vad är då NSX? Om man ska, jag vet inte om vi kanske kan sätta ett stort värde på vad det exakt är värt på för kunderna, men vi kanske ska prata om vad teknologin handlar om i alla fall. Det kan vi göra. Ja. Så VMware NSX är det som VMware kallar för Network Virtualization. Just det. Före detta Software Defined Networking. Precis. Så foundern till Nicira, Martin Casado tror jag det var. Come on. Var uppe och pratade på keynoten första dagen där, och pratade då om Nicira som bolag, och pratade inte så mycket om Software Defined Networking, trots att han faktiskt är skaparen av uttrycket Software Defined Networking. Han själv ser att Software Defined Networking var någonting som man kunde prata om när han höll på med sin thesis när han utarbetade det här, skapade det som kallades för open flow. Just det. Och då var det software defined networking. Mm. Men det vi har just nu, det som har blivit NSX, det kallar man för network virtualization. Just det. Och mycket på grund av att man har tagit många av de här nätverksfunktionerna som vi har haft i V-Shield tidigare och Network and Security då. Just det. Och även en hel del funktioner som vi har sett i tredjepartsprodukter som brandväggar, lastbalanserare och sånt där som man har kört som virtuella appar. Mm. Alla de funktionerna har vi tagit och byggt in i Hypervisor. Just det. Så VMware NSX är alltså inbyggd nätverksvirtualisering inne i Hypervisor. Mm. Så den genererar, eller ja, hanterar allting där. Just det. Vilket gör den extremt kraftfull, snabb. Och ja, det kommer ju vara någonting som ligger kvar långt, långt framöver. Ja, och det intressanta med det här är ju att det bygger ju på både befintliga teknologier som VMware haft tidigare. Det bygger ju även på befintliga teknologier som Nicira kom med. Mm. Och då när vi pratar om specifikt om VMware teknologier så är det ju Distributed Switch som vi all, och även vanlig V-switch om inte jag är helt felunderrättad. Men det bygger ju så att säga på de här vanliga komponenterna vi är rätt vana vid. Och sen så har vi, som precis som du sa, V-Shield-produkterna finns ju även där. V-Shield App och V-Shield Edge. Precis. Det som jag tycker, och för den delen också, så ligger ju OpenFlow i det här. Mm. Som en del, och VXLAN. Yep. De bakar in allt, verkligen allt man kunde vilja ha från en sån här nätverksvirtualiseringsprodukt. De har bakat in allting och sen då tycker jag de har gjort ett otroligt smart val när de valde att lägga in den i Hypervisor. Ja. Inte att ha den som en V-app. Nej, jag tror inte det hade varit en skalbar metod heller. Nej. Men vi ska inte glömma bort att NSX är ju inte bara för VMware. Nej. Utan det är ju, finns ju för Hyper-V. Nej, det kommer. Det kommer till Hyper-V, så är det. Men däremot de vanligaste Linux-versionerna. Yes. KVM. Yep. Xen, rättar mig om jag fel. Yep. OpenStack. Yep. Så att vi har ju ett antal olika saker där som gör att vi kan titta på det här. Eller egentligen hela nätverksvirtualiseringen från en annan horisont än bara att kika på... på att det funkar i ett VMware-kluster. Det som jag tycker är riktigt coolt med att det faktiskt finns stöd då redan för andra hypervisor-tekniker också är ju att vi kan ta den här nätverksvirtualiseringsfunktionen och ge den till nätverksteamet. Mm. Det behöver inte ligga på VMware admins bord. Nej. Att hantera nätverksvirtualiseringen. Mm. Även om det är en inbyggd funktion i Hypervisor så kan man ha det. Man kan lämna över det till nätverksteamet. Och det har jag sett tidigare när vi kollat på Cisco Nexus 1000V till exempel. Den blev ju oftast överlämnad till nätverksteamet. Yep. Det var ju en Nexus-switch. Yep. Och helt plötsligt hade nätverksteamet mycket bättre insyn i den virtuella miljön. Kunde göra bättre policystyrning och sånt där. Supernice. Precis samma sak ser vi ju nu. Mm. Och då kan vi ge en viss funktionalitet eller en viss del av nätverks eller en viss del av den virtuella infrastrukturen kan fortfarande ägas av nätverksteamet. Just det. De som faktiskt vet hur nät ska funka och hur det ska konfigureras upp. Ja. Så det tycker jag är skitsmart. Mm. Och jag lyssnade faktiskt på en podcast. Jag får väl göra en lite reklam för en andra podcast, men Packet Pushers. Riktigt bra podcast. Riktigt bra podcast. Väldigt nätverksinriktad. Det kan man ju så se. Är man lagd åt MPL och GRE och annat sånt där så rekommenderas den starkt. Men de hade faktiskt en podcast som bara handlade om NSX. Mm. Och det var faktiskt för mig, för den som vill lära sig mer om NSX så var det faktiskt en riktig sån där, det fick poletten att falla ner för mig att förstå varför NSX är viktigt för att köra i datacentret egentligen. Alltså vi pratar om det här med värdet. Mm. För det är ju, idag så sitter man ju med egentligen uråldriga tekniker. ursäkta alla nätverk. Nice. Alltså, vi pratar om VLAN. Vissa implementerar till och med MPLS i datacentret för att man får slut på VLAN så man ska kunna skapa virtuella nät i sitt nät för att kunna få ännu fler VLAN som man ska kunna trunka till rätt E6-server. Det är helt absurt. Så det blir ju ohållbart. Det blir ohållbart. Och då kommer ju alla de här overlay-teknikerna. Cisco har ju sin OTV. Mm. Och egentligen så kan vi ju säga också att NSX, eller det vill säga egentligen delarna ur NSX, OpenFlow och VXLAN är ju overlay-teknologier. Yes. Men det som egentligen NSX gör här, som jag tycker är riktigt, riktigt coolt, är, eller det som de såg som ett värde, och jag förstår varför man köper att det är ett stort värde, är att som nätverksgrupp, eller nätverks, de som är ansvariga för nätverkskommunikationen i datacentret kan ju egentligen fokusera ännu mer på att se till att, vad ska vi kalla, infrastrukturen, eller plumbing på engelska. Jag vet inte hur man ska säga det på svenska. Rörläggning. Vattenrören i datacentret. Nej, men alltså då själva rör, att det är så robust som möjligt och levererar egentligen ett stabilt nätverk och levererar den performance och latency och så vidare som behövs där. Sen lägger vi på NSX ovanför det, som egentligen är en mer dynamisk del. Mm-hmm. Som tar bort den komplexiteten vi har, att VM-ar flyttar på sig och behöver inte fundera i den fysiska världen i nätverket över ARP-tabeller och multicast-stormar eller broadcast-stormar och sådana saker. För det hanterar NSX-lagret i sig. Och ska man titta på den insikten man behöver in i nätverket. Alltså jag kommer ihåg Distributed VSwitch när den kom. Mm-hmm. Nätverksgrupperna jublade ju. Man får ju faktiskt statistik per VM. Fantastico! Mm. Precis. Men den finns ju nu i NSX-kontrollen. Så en port kommer alltid vara, när du skapar en VM, mm. du kör igång den får en port dedikerad till sig, det kommer alltid att vara den porten, oavsett hur länge den här virtuella maskinen lever. Supersnyggt, för då kan man sätta enkla regler väldigt, väldigt snabbt. Ja. Och sen så NSX, precis som vi sa med alla säkerhetsdelarna, ger ju ett ställe att hantera även det på. Så att jag tycker det är, alltså, och därför tycker jag också att jag håller helt med om att nätverksvirtualisering är ju rätt namn på det här. Mm. Alltså precis som vi hållit på med i servervirtualisering. Ja, vi har byggt robusta storageplattformar. Vi har byggt robusta serverplattformar som vi sedan abstraherar bort helt och hållet från de virtuella maskinerna. Precis. Så handlar det ju nu om att bygga en robust nätverksplattform. Eller se till att den befintliga man har är så robust som möjligt. Och sen abstraherar vi bort det för all den här trafiken. Jag tycker det är helt briljant. Nej, alltså, det är helt rätt approach för att ta hand om den här dynamiska världen. Ja, men om vi inte börjar abstrahera bort det så kommer vi fortfarande vara låsta till fysiska appliances och deras funktionalitet. Ja. Och kommer inte kunna växa dynamiskt, kommer inte kunna göra allting som man kanske vill göra i en virtuell miljö. Nej. När man är bunden till fysiska constraints. Just. Så att det är jätteviktigt att kunna abstrahera bort det här. Och jag såg ju när de var uppe på keynoten där och pratade om alla som har anammat det här då. De pratade om alla sina partners. Jag tror det var närmare 20 partners som de arbetar med. Ja. Många av dem då hårdvarupartners. Just det. Som tycker att det här är en superbra idé. Ja. Precis som EMC har gjort med att abstrahera bort mycket av sin funktionalitet, men mycket av komplexiteten. Abstrahera bort det med hjälp av Software Defined Storage med Viper till exempel. Samma sak vi gjort med alla servertillverkare, Dell, HP, IBM, bort med serverkomplexiteten, kör VMware on top. Yep. Samma sak här, bort med nätverkskomplexiteten, lägg någonting smidigt ovanpå. Ja. Är ju hur smart som helst. Jag tycker det roliga att se, jag hade ju förmånen att få vara på VMworld i Barcelona förra året, som Monterapa. Ja. Men han går på några sessioner och en av dem som jag gick på var kring VXLAN. Mm. Och redan då så var ju till exempel Arista som tillverkare där inne och pratade om hur man hade implementerat VXLAN funktionalitet i sina fysiska switchar för att kunna egentligen terminera ett VXLAN till en fysisk host. Och så som jag förstått det så idag så är det inte bara Rista som hänger på i NSX-fallet då, utan även Dell har funktionalitet. Juniper har kommit jättelångt. Mm. Så vi ser ju många av de stora spelarna som verkligen kör stenhårt på det här. Så att man gör det i top of rack switches så att man kan så att säga tappa av VXLAN till även fysiska server, så att man inte är bara bunden kring den här typen av teknologi till sina virtuella maskiner, utan kan förlänga det ut till även det fysiska. Den sista bastionen av fysiska. Alltså jag tycker och NSX är jätteintressant, och det ska bli oerhört intressant att följa hur det här kommer att utveckla sig. Jag tror att de plockade upp några kunder på scen då för att prata om hur de har implementerat NSX och hur de har gjort det, eller rättare sagt använder det och sådär då. Och då var det ju så här, standard amerikanska kunder på stora amerikanska event, så det var ju eBay var ju det här, surprise. Citibank var surprise. Där och sådär. Så det är ju helt otroliga skalor de arbetar med. Men jag tror att många kunder här i Norden kommer då börja med en liten ö. Mm. Där man börjar använda det här på ett par stycken hostar. Mm. Och så tar man och flyttar in virtuella maskiner pö om pö. Ja. In där, bygger upp policies, lär sig hur man arbetar med det här. Och sen växer det därefter. Lite som vi såg för, vad blir det nu, 7-8 år sedan snart. Med VMware E6. Ja. Där man började med att la in ESX på ett par stycken hostar, migrerade över några fysiska till virtuellt. Det var inte så att vi tömde datacenter dag ett, liksom, körde en rip and replace, utan pö om pö tog man och lyfte in mer och mer last in på den där ESX-hostarna, och så växte VMware-miljön. Jag tror att det kommer gå på ungefär samma sätt med NSX. Så man börjar någonstans och inte tar över hela nätet. Nej, utan nej. Börjar någonstans och växer långsamt med det. Jag tror du har helt rätt att det kommer ju börja i det virtuella. Mm. Och jag tror samtidigt också så finns det ju ett antal use case som kommer driva den här saken snabbare också. Tittar vi på de kunder vi arbetar med när vi pratar Vplex till exempel. För Active Datacenter, då måste vi börja prata om stretchade layer 2. Då är ju funktionaliteten i NSX med VXLAN ger ju oss den funktionen direkt. Så där är ju nog ett ganska enkelt steg för vissa av att se att okej, vi behöver den här typen av redundans eller vill ha den här typen av funktionalitet. Då kommer det ganska, ganska automatiskt att säga. Mm. Jag tyckte det var ganska kul och jäkligt kaxigt gjort av dem, tyckte jag, när de stod där och pratade om det och sa att vi klarar av layer 2-7 i NSX. Så layer 1, ja, det är klart att vi fortfarande behöver fysiska switchar, vi behöver fortfarande fysiska kablar, de kommer fortfarande vara kvar, ja. Men efter layer 1 så tar vi över. Ja, det är väl egentligen layer 2 i layer 3 eller... Ja. Det är ju en overlay. Men det är ju ganska kul att se att de är ganska kaxiga och inte bara säger men för vissa specifika workloads, utan verkligen layer 2-7. Ja. Vi hanterar det i NSX. Och det som jag tycker är kul också är att det definitivt inte är bara vSphere. Nej. Utan det är alla de vanliga de som finns där ute, förutom än så länge. Ja, men återigen, jag skulle rekommendera Packet Pushers podcasten för ur tekniskt perspektiv jätteintressant. Två otroligt bra gäster från VMware, Scott Lowe och Brad Hedlund. De kan sin sak, så kan man ju säga. Den är ju rätt ny, den podcasten, eller just det avsnittet var bara för några dagar sedan det släpptes, tror jag. Ja, det var väl en vecka sedan ungefär, tror jag. Men hur som har vi lägger in en länk i show notes på itbytes.se. Så Packet Pushers, kör lite cross-promo. Får vi se om de ger oss lite... Ja, strunt samma. Vi är så ödmjuka. Alltså. Ja, men precis. Så det var ju det. SDN, eller Network Virtualization, kommer bli jättestort. Men sen var det någonting som man pratade om redan förra året på VMworld. som man nu tog fram med en lite större trumma och slog på. Så det är ju, VMware har ju gjort väldigt mycket intressanta saker kring storage. Ja. Och många, inklusive oss här på EMC, har ju sett det här som en med blandad förtjusning. Ja. Vissa av oss tycker att det är superkul och några stycken tycker, eller ser det mer som, försöker de ta över våran business. Ja, just det. Och det är lite kul att se det där, den dynamiken där. Men självklart är det ju inte så att VMware kommer att ta över EMC's business i detta året i alla fall. Utan det vi ser då är att VMware tar och försöker bygga mer och mer, bygga in mer och mer storage-funktioner som man kan utnyttja oavsett storage array. Ja. Och det är ju hur smart som helst. Ja. Återigen, abstraktionen så mycket som möjligt. Mm. Och det man pratar om då under VMworld nu här i San Francisco, så var det VSAN. Just det. Och det är ju Virtual SAN. Mm. Ja. Och det man har gjort där egentligen är att man har byggt in en funktion som gör att du kan ta lokala diskar och så kan du bygga din egen storage array utav det. Med utspridda lagringsmöjligheter givetvis då, så att det blir skyddat ordentligt. Just. Och det snygga med den här, jämfört med det som släpptes förra året på VMworld, för då hade vi ju någonting som var en virtual storage appliance, en VSA egentligen. Fast samtidigt så pratade man ju förra året också om VSA lite. Det fanns några sådana här udda sessioner, det var inte på keynote. Det var väldigt, väldigt hemliga sessioner. Jag lyckades smyga in med en sån nämligen. Ja, men man pratade ju om det då, precis som vi har pratat om V-Vols och sånt där. Men det var ingenting som fanns, utan det var lite mer det här kommer framöver. Så det man hade att visa då på VMworld förra året var ju då VSA, Virtual Storage Appliance, där vi kunde ta lokala diskar och så presenterade vi upp det som NFS-monteringar egentligen. Ja, fast det, den som jag gick på var nog snarare den som mer liknade det man pratade om nu när man börjar prata om att egentligen poola ihop alla diskar i hela klustret och titta på hur man kan nyttja eventuell flash som finns där. Riktigt snyggt. Så det också tycker jag är en ganska cool grej, att man kan börja titta på att använda även serverbaserad flash för att generera, alltså göra saker och ting på ett coolare sätt. Men det som jag tycker är lite coolt med VSAN är ju att det de facto är ju, vad ska man kalla det för, en referensimplementation av VVOLS. Mm-hmm. Det är ju ganska, alltså en hel del av den här funktionaliteten, eller det som sen används uppåt, börjar ju likna mer och mer VVOLS. Som man pratade redan om, vad är det, två? Eller, ja, två, tre, år eller sedan tre? Två år sedan tror jag vi började med det. Och men för, snart kommer det. Snart kommer. Men grejen är att VVOLS, jag kan förstå, VVOLS i sig är ju jättekomplex. Det är ju en enorm skillnad för vad storage är idag. Ja, definitivt. Vi kanske ska snabbt prata om vad VVOLS är för någonting. Ja, det tycker jag. För alla som inte riktigt vet vad VVOLS är, kan du förklara lite kort? Så VVOLS i sig är ju egentligen ett steg ifrån den traditionella lunen. Idag så gör vi ju, provisionerar vi storage i form av en lun, alltså en kassekapacitet. Jupp. Och så häller vi in virtuella maskiner där i. Lun eller NFS-montering? Eller NFS-montering. En kassekapacitet. Yes. Och det som är det stora problemet här är ju att då hanterar vi inte, alltså administrationen för storage på en virtuell maskin är i stort sett omöjlig. Vi måste göra det på lunbasis. Ett bra exempel är SRM, Disaster Recovery. Ja, vad kan vi välja att skydda? Jo, en hel lun, det vill säga alla virtuella maskiner som bor där. Så och inte de som bor på någon annan lun. Jag vill skydda en databasmaskin, men eftersom jag ska använda mig av SRM, vi kör storage replikering, så kommer jag skydda 20 maskiner som ligger på det lunet. Ja. Och det behöver jag ju inte egentligen. Och det enda sättet att komma ifrån det är ju att skapa en lun per VM. Det är helt hål i huvudet. Det är jättejobbigt. Då kan man ju säga att då är man begränsad till 255 VM:ar på sitt kluster. Och det vill man ju. Nej, det går ju inte. Och det blir ju jättejobbigt att managera. Ja. Så vi har ju levt med det här. VMware har ju gjort lite saker som har gjort saker och ting bättre. Storage DRS till exempel, med IO-control och kapacitetshantering. Men egentligen vad VWorlds i slutändan innebär är ett helt nytt koncept där vi inte arbetar med Loon överhuvudtaget, utan vi har någon form av kassekapacitet som är allt du har, och sen så ska vi kunna applicera den här typen av funktioner rätt ner på VM-nivå. Alltså storage policies, replikering, snapshots, array-baserade snapshots. Och vad det nu är vi kan tänka oss. Och det här är en ganska stor utmaning. Jag tror både från VMware sida att implementera det här mjukvara, men också för storage-tillverkarna att inkludera det här i en array som tidigare har jobbat med traditionella Loon. Så jag såg några slides, så det innehöll lite SCSI-multiplexors och annat. Mycket roliga tekniska termer där. Så, men VSAN i sig är ju lite av att nu har man ju faktiskt, i och med att man har sin egen pool av kapacitet, så kan man börja också arbeta med det på ett annorlunda sätt. Så att jag skulle säga att det här är väl den första referensimplementationen av VWorlds VSAN. Och det jag tyckte var lite kul med den här är att de säger nej, den finns inte med som standard här. Nej. I vSphere 5.5 som vi släpper nu. Utan ni får den som en beta. Ja. Och så man går in på vsanbeta.com, signar upp där och så får man tillgång till bitsen. Mm. Vilket jag tycker jag är lite cool approach. Jag tycker det är egentligen en väldigt väldigt bra approach, för återigen, det vi pratade om story, vi pratade det sista lagret där man ska lagra sitt data. Det brukar behöva run hours innan det är härdat och klart, innan man bara släpper iväg det till. Det blir ju samma sak där egentligen som när vi kollar på nätverksvirtualisering. Det blir ingen rip and replace, nej, utan man kanske börjar bygga upp någonting smidigt med den. För specifika implementationer, jag ser ju VSAN som en jättesmidig funktion för mindre remote offices till exempel. Klockrent. Kan du köra ett par stycken servrar, stoppa i lite disk i dem och så kör man VSAN. För det finns ju en, och det är ju ingenting, alltså, och här ska man ju, det här får man ju ta hänsyn till. Jag tycker VWorlds är skithäftigt, jag ser definitivt ett antal use case för det. Men man ska komma ihåg det att det är nog inte för kanske alla dina VM:ar. Ja, du är ju begränsad av den storage du har lokalt i servern. Mm. För mycket av det här, alltså de pratar dataskydd, handlar ju om kopior av VM:ar som sprids per policy på olika VM-maskiner. Så ja, det kommer ju kosta en del kapacitet. Klart. Kapaciteten är billigare, absolut. Eftersom det är bara dumma diskar utan så att säga kontroller, logiken som man har i en array. Man ska tänka sig ganska noga för också innan man kör igång det här och se till att man verkligen har rätt typ av disk inne i sina servrar när man ska köra igång en VSAN-implementation. Mm. Inte bara köpa 2 terabyte 7200 RPM-diskar och tycka, gud vad bra, här har jag all min kapacitet för mina högpresterande databaser. Då kommer man inte få så bra känsla för det här, kan jag säga. Nej. Utan man ska kolla på use cases som till exempel remote offices. Om man har, där man har till exempel lite mindre last. Mm. Inte så hårt använda och tunga maskiner. Utan lite lättare last. Och då är det ju inga konstigheter att köra på VSAN och sina applikationer ovanpå. Nej, och jag tror att det är ett annat use case som jag säkerligen tror att det kommer användas till, är ju där vi kanske har mer CPU-bunden last. Mm-hmm. Och vi vill ha scale-out-funktionalitet och vill ha en låg storage-kostnad. Yep. Där vi kan egentligen, ja, vi kommer ju ändå ha säkerligen ha storage-platser i servrarna, alltså stoppa i disk. Det är en ganska låg instegskostnad då att stoppa in lite disk i servrarna. Obs, glöm inte flash, för den används till för både cachning och metadata och lite annat spännande, så att den accelererar egentligen även dina långsammare diskar. Men har man en last som är hög, fast på CPU-minnessidan eller nätverkssidan som inte är så IO-bunden mot lagringen, så är ju VSAN ett jättebra användningsområde. Vi kollar skalbara webbapplikationer till exempel. Klockrent. Mm. Tänker lastbalanserade cachningsservrar. Tänk ja. Varnish för webcaching ja. Till exempel. Ja. Hade ju varit klockrent att ha ett sånt sammanhang där mm. vi bara kan starta upp ett par stycken varnish-servrar på varje ESX-host ja. Som sen tar och cachar content utan att behöva lägga det på fysisk lager. Ja, eller så har du lite flash bara för att lägga det på fysisk lite, lager. Ja, men varför inte? Men lite, grej... lite flash har aldrig skadat. Nej, det har aldrig skadat något. men alltså, det, så att det fin- jag tycker att VSAN kommer vara ett jättebra komplement mm. För, till traditionell storage. Och då när vi säger traditionell storage så menar jag ju även när vi sen pratar om typ VVOLS. Ja. För vissa saker vill vi ändå inte jobba med i servern. Alltså typ replikering, vissa typer av snapshots. Skulle säkert vara jätteskönt att slippa att göra VMware snapshots utan kunna göra dem direkt i arrayen och göra det så granulärt så vi kan göra det på virtuell maskinnivå. Så att där tror jag säkerligen att vi kommer hitta en skön kombination av de här två världarna. Sen så när vi ändå är på den banan och pratar storage mm. så jag vet inte, ska vi göra ett avbräck ifrån VMworld. Mm. För nu pratar vi ju scale out storage på commodity-maskiner. Så händer ju en nyhet här nu. Ja, det är ju somras nu. Så där EMC köpte Scale.io. Helt korrekt. Och det är ju en ganska cool plattform. Mm. Scale.io är en, vad ska vi säga, det var en liten startup. Ja, precis. Som hade en produkt och dessutom som gjorde det en riktigt, riktigt häftig grej. Och det är vad de gör är ju att när vi pratade tidigare om VSAN så pratade vi om att man lägger ut kopior av sin VM. Men Scale.io är ju blockbaserad scale-out fast utan InfiniBand i bakändan så som Isilon har. Utan bygger bara på commodity-server och commodity-storage. Vilket är ju helt sjukt. För enligt vad de säger är ju att den skalar i stort sett linjärt. Vilket är hur coolt som helst. Ja. Så var det här kommer ta vägen i EMC-familjen är väl inte riktigt annonserats och klargjorts. Den själva produkten mm. som Scale.io skapar mm. Kallar de för Elastic Block Storage. Just det. Där vi i grund och botten bara bygger ut blocklagring. Ja. På hur många servrar som helst. Ja. Eller ja, till en viss limit givetvis. Men egentligen hur mycket som helst. Ja. Tänk Amazons block storage egentligen. Det är lite den skalan som ja. Man kan bygga upp. Vilket är riktigt, riktigt coolt. Och det som är lite för mig då som traditionellt blockhuvud när det gäller storage är jag alltid gillar Fiber Channel och det är ju egentligen för mig så satte det här skruv i huvudet och började fundera på hur fan löser man det där. För det är ju ändå inte, alltså när vi pratar till exempel Isilon som är scale-out NAS mm-hmm. så pratar vi stora filer. Det är ganska lätt att trycka in det i en nod och sen sprida ut det. Men pratar vi block så är det ju ofta ganska små block vi pratar om. Ja, vi har ett block. Hur ska vi kunna skala ut det? Hur ska vi liksom ta 64K och skala ut det på bredden mellan över tusentals noder för att sen kunna läsa tillbaka det där på ett bra sätt. Nu är det här ju ganska mycket spekulationer säkerligen från vår sida, men om man tittar på vad Scale.io gjorde tidigare var ju det att man hade ju ett proprietärt protokoll som byggde på som gick över Ethernet och krävde då en egen drivrutin i hosten för att fungera med det här. Hur det där kommer att implementeras sen framöver, det får vi ju se. Jag hoppas ju till exempel att personligen att Scale.io blir en del av en data service i en Viper, typ en gateway eller något liknande. Jag tror att man kommer ha den, det blir lite som VSAN egentligen, för specifika workloads, ja, kommer det ju vara. Vi ser ju att VSAN är klockrent för scale-out-applikationer inom en viss limit. Ja. Medan Scale.io är ju gjord för tiotusentals VM:ar, ja, ovanpå det här lagret. Så jag tror att man måste hitta rätt typ av use case så man kan verkligen se vilket som passar in bäst. Ja. Men det är riktigt, riktigt coolt. Och det spelar egentligen inte någon roll heller där om du använder flashdiskar eller snurrande disk, spinning disks. Du kan till och med köra den på ARM-CPUer om man vill göra det. Inte bara x86, om man vill köra low-powered, scale-out, allting. Så det finns jättemycket intressanta implementationer här tror vi kommer se framöver. Så att jag tror vi som sagt, jag tror att vi kommer, i värsta fall så blir det bara sjuka spekulationer från vår sida, men jag tror att det är värt att hålla ögonen öppna för vad som kommer hända med Scale.io i framtiden. Definitivt. Det intressanta är väl att Scale.io blir ju placerat i EMC:s Flash Business Unit. Just det. Mm. Och då kan man ju också börja fundera på vad det kommer innebära. Ja, precis. Hur vi kommer integrera det med våran befintliga flash storage som vi har och även med våra flashkort, ja, till och, exempel. Och flashmjukvara. Ja. Det finns massor av spännande saker som... Ja, jag tror att vi kommer se en hel del roligt där. Ja. En till sån storage-teknologi som jag skulle vilja nämna också, som jag tycker har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Ja. Och det är en mjukvara som VMware köpte upp förra året. De köpte upp ett bolag som heter Virsto. Mm. Och jag tycker den är superhäftig, men återigen, alldeles för lite coverage på bloggar och hos kunder och även på VMware tyckte jag det var alldeles för lite om den. Virsto tar all din IO som du har. Om du kollar på virtuella maskiner, det är ju random IO överallt. Det blir ju det, även om varje workload i sig skulle vara sekventiell, så kommer ju summan av kardemumman att bli random. Så säg att du har kanske 100 virtuella maskiner på en host. Ja. Det blir ju 100 virtuella maskiner som försöker skriva ner mot storage, ja, mot din fina array någonstans. Och det blir ju mängder med random IO. Ja. Och random IO är ju ganska tungt, ja, givetvis. Sekventiella IO är mycket, mycket lättare. Ja. Så det hade varit jättebra om vi körde en applikation per fysisk server. Ja. Det hade varit det optimala. Men det är så det, ser inte verkligheten så, ut. Det är så 90-talet. Så det vi gör här då är att vi lastar ju ner våra storage array med mängder med random IO, så det är det vi måste sizea dem för hela tiden. Och det blir ju ganska tungt givetvis, så därför köper man större och större storage array hela tiden. Det vi kan göra med Virsto... Förresten, jag vill bara en liten sak. Innan vi kommer in på det så bara en liten tanke, en nöt eller en tanke. Ta Nearline SAS. Är det dagens tape drive? Men när vi pratar sen om mer, när vi pratar nu mer om Virsto så kommer det nu, så kan man se varför. Så med Virsto så kan vi ta all den här random ion som de virtuella maskinerna skickar ner. Vi tar all den random ion och lägger det på någonting om en logdisk. Just det. Och den det här... är vad de kallar för en IO blender, va? Ja, precis. Så vi tar in all den här random ion, lägger ner det på en logdisk och därefter så tar man och unrandomiserar all den här random ion så att den blir sekventiell. Just det. Och sen tar man och trycker ner lite storage array. Mm. Och för storage array så ser ju det jättesnällt ut. Ja. För helt plötsligt vet den om att men det är ju perfekt, det är bara sekventiella skrivningar här. Ja. Och det går så fort och det går hur bra som helst och storage array mår superbra. Just det. Så vi tar all den här random ion, sekventialiserar dem, väldigt svängelskt, sekventialiserar dem och trycker ner på storage array. Och alla blir glada. Mm. Varför ser vi inte den tekniken mer ute? Nej, ja, det är faktiskt en bra fråga. Den är ju virtual har ju funnits sedan år 2007. Dessutom. Dessutom. Så ja, jag förstår att det har ju varit en startup i början. Så det tar ju tid. Men det är ju och återigen så den här lilla tankenöten som jag kom med är Nelan SAS liksom dagens tape drive. Ja, det är det ju. Lite så. Vi spolar ut det sista vi vill ha. Den är ruskigt dålig på random IO. Oh. Det var tapen också. Helt korrekt. Den är ruskigt bra på sekventiell IO. Det var vår kära tape också. Och Virsto i sig gör ju faktiskt att vi ser till att göra den på ett sånt sätt så vi kan faktiskt använda en nedlinesats eller en spinnande disk på ett mycket, mycket, mycket effektivare sätt. Så du säger egentligen att Virsto är den nya tidens tape library-skrivare? Ja, nästan. Ja. Nej, men, nya bandhuvudet. Ja, nya banden som kommer. Jag tror inte det är döden för Nelan SAS så som disk var för som Nelan SAS var för tape, den fysiska tape driven. Men vi kan använda den typ, alltså vi kommer ju kunna använda billigare storage. Med högre kapacitet, med lägre IO-funktionalitet. För att kunna leverera den performance vi behöver till våra virtuella maskiner. Så vi bygger in mer och mer smarta funktioner med hjälp av VSAN, Scale.io, Virsto och alla andra coola tekniker in i hypervisor-lagret så att vi kan använda storage-resurserna som en pool. Ja. Som vi egentligen bara ska ha där för att lagra vår information. Ja, alltså det är ju där vi någonstans måste bitarna landa. Det är ju på storage bitarna landar. Så enkelt är det ju. Det ligger ju aldrig kvar i nätverket. Det ligger aldrig kvar i minnet. Särskilt länge i alla fall. Det ska inte vara där. Nej. Det ska ner på persistent storage någonstans. Ja. Så att, nej men jag tror, alltså Virsto-teknologin är ju extremt intressant. Just för, precis som VSAN kan vi skala ner kostnaden för storage genom att använda dåliga diskar, men billiga diskar i server. Högkapacitetsdiskar, okay, det är så man gör för att säga det positivt. Ja, då får vi nästan low performance, high capacity, LPHC, som en diet. Men alltså då kan vi ju, likaså så möjliggör ju virus då att vi kan använda den typen av diskar eller definitivt inte behöva sitta och räkna ihjäl oss på IO-kraven och sen försöka matcha det och säga så här, okej, men vi får köpa extra kapacitet, men vi måste ha den performance. Så kan vi börja liksom matcha kapacitetsbehoven istället för IO-behoven. IO-behoven har ju varit det som driver kostnad. En anledning till varför man gör autotering idag är ju för att kunna slippa ha 10 meter disk i 10 meter lång disksystem i datahallen bara för att vi kan bara köra på 300 gigs driver för att lösa prestandabehoven. Så även om jag personligen har ju tittat väldigt lite på virus då, det är ju mycket på grund av, precis som du säger, det har varit en välbevarad hemlighet i det öppna. Ja. Men så vi kommer nog inte se att folk kommer ta till sig den här tekniken lika fort som kanske då NSX eller för den delen VSAN. Men över tid, att kunna matcha till exempel VSAN med Virsto, eller för den delen så kanske Virsto tillsammans med Scale.io som ett backend, kommer ju göra att vi kommer ju kunna, vad ska vi säga, bygga våra storage-miljöer på ett annorlunda sätt. Yep. Som är definitivt kommer göra dem mer kostnadseffektiva. Mer modernt, mer kostnadseffektivt och bättre performance. Ja, egentligen. Fantastiskt. Sen, så någonting som man slog på mycket i San Francisco, det gick ju inte att, är man på Twitter så gick det ju inte att undvika att märka Lite upprörda känslor och lite jubilerande känslor kring någonting som VMware annonserade. Eller, ja, de har väl pratat om det lite tidigare också, men nu var det ju verkligen finns det här. Yes, nu kör vi ordentligt. Ja. Och det är ju Jonas. Vcloud Hybrid Service. Just det. VCHS, eller VCHS som man säger där borta i staden. VCHS låter ju också som en diet. Ja. Alla de här akronymerna blir ju helt omöjliga. Så Vcloud Hybrid Service, riktigt, riktigt coolt nytt grepp skulle jag vilja säga från VMware sida. Ja. VMware har ju alltid varit väldigt, väldigt noggranna med att inte konkurrera med någon förutom sina konkurrenter. Just det. Väldigt diplomatiskt. Sådär. Utan de har ju tagit väldigt väl hand om sitt partnerled. Yep. Och det gör de ju fortfarande. Mm. Men jag tror att många av de här upprörda kommentarerna som man såg på Twitter och på bloggar och allting sånt där, kring vCloud Hybrid Service, för det är egentligen vCloud Hybrid Service gör att VMware är numera en service provider. Ja. Så i och med det så konkurrerar ju de direkt med alla andra service providers, alla sina partner, alla sina vCloud partner. Just helt plötsligt. Mm. Men samtidigt så är det många som tycker att det här är ju hur bra som helst. Mm. För alla, eller många av VMware's partner kommer ju att sälja så kallade vCloud credits. Just det. Mm. Helt plötsligt så kan alla partners vara cloud brokers. Ja. Vilket är hur snyggt som helst. Så istället för att kränga en VMware-licens så kränger man rätten att köra i vCloud Hybrid Service. Yes. Mm. Och VMware har gjort det jättesmidigt att kunna slänga in sina existerande applikationer in där. Och självklart kommer vi ju se en hel del utveckling kring NSX för de privata delarna som vi kör in-house. Koppla samman det med nätet som ligger då på VCHS så att vi kan prata applikation till applikation och även då kunna köra application mobility mellan privat och publikt. Så detta är. Så, och jag, i min personliga, först när jag, för nu ska vi se, det första gången man pratade om vCloud Hybrid Service var ju på EMC World. Mm, i maj. I maj så satt jag och funderade på, är det inte lite sent för VMware att kliva in i en infrastructure as a service-marknad. Det finns ju ett antal spelare där. Rackspace, Terramark, Colt, Amazon får vi inte glömma heller. Google har ju klivit in i den marknaden också. Men desto mer jag tänker på det, desto mer genialt tycker jag att det är. Och jag tycker att det är den största. Alltså, jag pratar inte med Pat Gelsinger dagligdags. Nej, det är väl mer på veckobasis. Kanske ett samtal per kvartal eller strunt samt. Men jag tycker ju att och det här är vad jag tror. Så handlar det ju om att sätta ner foten och peppa sina partners till att bygga VMware-baserade moln. Och egentligen bara driva generell cloud adoption, eller brist på ett bättre ord. Ja, men precis. För jag tycker att det har varit lite som, jag skulle kunna likna det lite vid Android-marknaden. Ja. Lite så. För att vi har mängder med service providers där ute. Mm. Vissa av dem gör det riktigt, riktigt bra. Mm. Men många av dem kanske gör det lite sämre. Ja. Och har faktiskt skrämt bort vissa kunder. Mm. Där man då har gjort tester och det har visat sig att det här funkar ju inte alls. Nej. Medan andra har gjort det jättebra. Så VMware gör ju här en ordentlig statement och säger så här ser vi att man kan göra. Det här är inte det enda sättet. Det här är ett väldigt bra sätt. Ja. Lite som Google gör med sina Nexus-telefoner. Ja. Om man tänker på Android-marknaden. Vi har övriga spelare som gör det jättebra. Samsung har ju superbra telefoner också med Android-delarna på. Ja. Och sen finns det mängder med spelare där ute som kanske inte gör det lika bra. Men de vill göra en statement i alla fall och säga så här ser vi att en sån här vCloud-tjänst skulle kunna köras. Ja. Vill ni vara med och köra som oss? Ja, men alltså för tidigare så har ju varit att i stort sett att ja visst, sign up för VSPP-programmet som service provider. Ni får Ta del av licenser för vSphere, för vCloud Director, för Chargeback och lite andra saker. Och sen så resten är upp till dig. Mm. Ja, för, och så finns det sköna API-er här ni kan använda för att göra saker. Och, men ni måste ha dem för att kunna kallas för en vCloud provider. Mm. Och det har ju, jag tror inte det har inte tagit den fart som man helt enkelt önskade. Vi har ju fått väldigt många vCloud providers, väldigt många som har skrivit på det här VSPP-avtalet, men det är ytterst få som verkligen har fått det där att rulla ordentligt. Ja, nej, men jag vet ju, vissa skriver ju på det avtalet för att det är det avtalet som gäller för att kunna använda det som en service provider. Ja. Men du struntar i att använda vCloud Director till exempel. Mm. Skriver, ja, och gör inte så mycket automatisering heller. Nej. Och kollar vi på automatiseringsdelen, för här gick ju, oh my god, här gick jag igång ordentligt. Ja, jag kan säga så här, jag satt och väntade och laddade om YouTube på ett specifikt sökord i, vad är det? Det måste ju varit nu i eller den här veckan faktiskt som den kom på YouTube. Så ända sedan veckan före VMworld har jag suttit och gjort reload på YouTube. Så bakom vCloud Hybrid Service så har vi en av de mest coola automatiseringsmotorerna som jag har sett. Ja. Och Nick Weaver av Internet Fame har ju varit drivande i det här projektet som kallas för Project Zombie. Mm, precis. Där man ser att varje nod är en zombie. Och då tänker man, jaha, men det är inte så jäkla bra, delar faller av och sådär. Och det är precis så man menar. Saker och ting ska kunna dö eller falla av utan att tjänsten dör. Ja. Så Project Zombie, du kan inte döda den egentligen. Du kan inte döda det som vi har byggt upp här. Nej, för det är väl, jag kan väl bara göra en återkoppling. Att precis innan VMworld så gick ju Puppet Conf av stapeln i San Francisco. Yes. Där denna nämnda Nick Weaver höll en session. Mm. Där han egentligen pratade om Project Zombie och om vCloud Hybrid Service och om den automationen byggt där bakom. Precis. Riktigt bra session, by the way. Finns även den på YouTube. Det är den jag satt och väntade på. så jag kan rekommendera att titta på den, för den... Ganska kort, den är ungefär en halvtimme lång. Ja, och går igenom allting så visar det riktigt, riktigt bra hur man kan göra. Det som jag tycker är jäkligt coolt är att de har tagit många av VMs mjukvaror. Yep. Och sen många andra mjukvaror också för att kunna bygga upp någonting som är ordentligt skalbart. Ja. Kollar vi på databasbacken till exempel, där kör man Cassandra som är en document store. Yep. Jäkligt smart. Och vi använder ju Cassandra i vår software defined storage produkt, Viper också, för att vi vill att den ska vara globalt skalbar. Project Zombie använder sig även av Puppet, ja, väldigt mycket. Och Razer. För att kunna spinna upp nya devices då, både ESX-servrar och virtuella maskiner på ett snyggt och smidigt sätt. Ja. Så man använder många olika delar, och det här tycker jag är jäkligt viktigt. Man kan inte bara se på en enda leverantör, utan man måste faktiskt hitta rätt verktyg för att kunna bygga ihop någonting själv. Just den delen hade jag en ganska livlig diskussion online med lite andra spelare i Europa. Där de tyckte att det var konstigt att man inte byggde vCloud Hybrid Service på enbart VMs produkter. Men summa summarum då, Nick Weaver kommer in i diskussionen efter ett tag och säger att jo, vi kunde gjort det på bara VMware's produkter, men det hade inte blivit lika bra förmodligen. Nej. Utan det man ser till är att det här är en skala man arbetar på här. Ja. Det är ungefär 10 spelare worldwide som arbetar på den här skalan, på den här globala skalan. Ja. Då kan man inte bara se till sina egna produkter, utan man måste faktiskt ur sin egna produktflora och kolla på det som är bäst på marknaden. Så är det. Men ändå, så vCloud Hybrid Service bygger ju på stora delar av, av VMware-stacken. Yes, alltså det är ju hela vCloud-suiten och allting sånt. Men som en av de sliderna som Nick Weaver visade på PuppetConf-delen var ju varför man har byggt det här. Och det var ju bara jämförelsen, liksom, hur mycket mantid tar det att bygga ett moln och hur mycket kalendertid tar det att göra det. Mm. Och tittar man på den skala man vill köra det här på, och dessutom globalt, alltså vi pratar ju inte nu om bara ett datacenter i någonstans i USA, utan man pratar global skala över flera datacenter. Så går det inte att ha flera personer som gör det här, och kanske på sitt eget vis. Nej. Och så vidare, utan det kräver den här automationen för att få det att det är exakt likadant överallt. Och ja, då att man säger att det kanske hade gått att göra med VCAC eller med vCenter Orchestrator, men att göra det i den skalan, alltså den, alltså man pratar ju att det kanske blir svårt. Det blir svårt, och det kanske inte handlar om att provisionera 8 VM:ar i stöten, utan det kanske handlar om att provisionera 800 VM:ar i stöten. Precis. Så det är liksom, du måste bygga för skala, och det är så egentligen det som ligger utanför VMWares portfölj i, alltså det som är Project Zombie egentligen, är ju hur automatiserar vi automationen som redan finns i VMWares produkter, så vi kan skala den på ett bredare ännu bredare då. Precis. Men man pratar ju om brokers och job queues, och det är liksom mängder med brokers och arbetare under alla de där brokerserna och allting sånt där. Och självklart har man ju vCloud Director som ligger där för att hålla i resurserna. Och det är riktigt jäkla coolt projekt. Det, så är det ju. Och jag tycker att det är definitivt en video som är värd att kolla på. För jag tycker det finns ett stycke i det där som är riktigt, riktigt bra. Och det är ju egentligen när vi pratar om att förstå internet scale. Mm. Nick pratar, det är bara någon minut, men han pratar ju om skillnaden mellan reliability och resiliency. Mm. Och det är just resiliency, där kommer ju hela idén kring zombien att... Ja, det är svårt att dö kål på den där. Ja, men du kan inte döda. Nej, alltså reliability handlar ju om att det får inte gå ner. Mm. Så du bygger system som inte kan gå ner. I resiliency-fallet så bygger du för att det kommer något. Saker kommer gå sönder, punkt. Ja, det kommer alltid, det är ju själva livscykeln i det. Det kommer att gå sönder, men vi ska vara online ändå. Det är lite samma som Netflix använder sig av när de kör sina Chaos Monkeys och Chaos Gorilla. Där de tar och släcker ner tjänster helt random. Mm. Det är ju också byggt för resiliency. Just det. Inte att det ska vara online hela tiden, utan för att det ska kunna gå ner. Precis. Så att varje enskild komponent har ett väldigt litet värde i tillgängligheten. Så är det. Och det här tror jag också att, det här är, om vi kopplar tillbaka till varför jag tycker att hela vCloud Hybrid Service är genialt att göra, är det just det att man bygger en miljö som är byggd för att vara tillgänglig hela tiden. Ur ett provisionerings- och ur infrastrukturperspektiv. Men som tillåter mig som kund att flytta upp mina traditionella applikationer till den tjänsten. Mm. Alltså jag kan flytta min Exchange dit. Utan att behöva skriva om hela applikationen och allting sånt där. För otroligt värt. För precis som du pratade om Netflix som exempel, så, och Chaos Monkeys, så har de ju designat hela sin applikation utifrån hur Amazon är uppbyggt med failure zones och datahallar etc. etc. Vilket jag inte kan göra för min SQL-server. Ja, det är lite svårt. Det är lite svårt. Men det kan jag tillförlita mig på att det har VMware tänkt på. Så att jag tror att därför tycker jag att det är genialt att erbjuda den här typen av tjänst. Man sätter, egentligen så är det ju här, det är ju en kvalitetsstämpel av VMware för sina produkter i cloud-skala. Precis. Så jag tycker det är fantastiskt spännande. Det var definitivt en av höjdpunkterna på VMworld. Mm. Hans session var ju full direkt. Det stod ju folk utanför och köade. Mm. Men det finns att se nu online också. Mm. Och påse popcorn, Coca-Cola, ja, YouTube. Där har ni vad ni ska kika på efter att ni har lyssnat klart på den här podcasten. Ja. Wow, det har varit mycket prat. Mycket prat. Mycket saker att täcka in. Och då har vi ju bara täckt in en bråkdel av allting som hände på VMworld ändå. För er som ska ner till VMworld i Barcelona, så kan jag bara säga först och främst välkomna dit. Otroligt trevlig stad, njut av staden ordentligt. Men ta även tillfället i akt och hälsa på. Jag kommer vara där under hela showen. Mm. Och både jag och min kollega då Magnus Nilsson, vi kommer hålla en session där. En repeat från San Francisco där vi snackar om software defined storage. Mm. Hur vi automatiserar det med hjälp av vCenter Orchestrator och hur vi provisionerar automatiskt då servrar och virtuella maskiner med hjälp av Razer och hur vi binder samman de tre sakerna. Mm. Och vi gjorde ett skulle vilja säga bejublat framträdande i San Francisco, där vi gjorde en av de få live-demos som gjordes på hela showen faktiskt. Och det, vet du vad jag tyckte det modigaste var? Att ni körde det från vårt labb här i Stockholm. Vi körde över VPN in till Stockholmskontoret här. Och det funkade. Ja, det funkade riktigt bra. Men det modigaste av allt i det var ju faktiskt det att det var ingen här som visste om det. Nej. Det kunde gått väldigt illa. Men det gick väldigt bra. Ja. Och det blev riktigt, riktigt lyckat. Så vi kommer göra en repeat av den i Barcelona. Och vi kommer även göra precis som vi gjorde i San Francisco. Både jag och Magnus Nilsson, vi kommer att spendera minst en timme varje dag i Hangspace eller Bloggers Lounge eller vad man nu vill kalla den. Men där kommer vi att vara i alla fall så man kan komma och snacka med oss och vi kommer skicka ut uppdateringar om vilka tider vi kommer vara där om ni vill fånga oss och snacka om automation och software defined allt. Ja, och jag tror att det där ämnet är ju sen värt att återbesöka i den här podcasten för att prata mer om den. Men jag tror inte vi ska stjäla er. Vi kommer tillbaka till det. så vi låter Jonas och Magnus göra inför live-publik och sen så tar vi en liten recap kring det och pratar mer kring varför, hur och resultat i podcasten vid ett senare tillfälle. Låter mycket bra. Mm. Så, med det så får vi tacka er alla. Jag, Marcus Eskola, finns på bland annat Twitter @WimpyFudge. Och jag, Jonas Rosland, hittar ni också på Twitter @VirtualSwede. Feedback är alltid hjärtligt välkommet. Antingen hashtaggen ITBytes på Twitter. Gillar ni det här? Recensera gärna. Sätt stjärnor i iTunes. Yes, så mycket som möjligt. Och på podda.se. På podda.se, ja. Så till det och får vi tacka och på återhörande. Ha det så bra. Hej då.